हरे राम राम राम हरे हरे श्री नरहरि सरकार सातुर के मन रे कहना गौर कथा गौरे Thank you. श्री नरहरि सरकार की जय। ये जो गीत हमने गाया था इसका अनुवाद में पढ़ता हूँ और फिर इस स्थान की जो लीलाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो नरहरि सरकार इस गीत में लिखते हैं, हे मान गौर सुंदर की कथाओं का कीर्तन करो। गौर का नाम अमृत का भंडार है, वे प्रेम की मूर्ति है तथा दान करने में परम उदार है। मेरे शयन में, स्वप्न में तथा मेरी आंखों के तारा स्वरूप गौर ही है। मेरे जीवन में अथवा मरण में केवल गौर ही है। गौर ही मेरे गले का हार है। मैं अपने हृदय के मध्य में गौरांग को रखकर एकांत में बैठा रहूंगा। मन में इसी अभिलाषा को लेकर उस रूप चंद्र को हाथों के बीच में रखूंगा। मुझे गौर के बिना जीना नहीं है क्योंकि मैंने उन्हीं को जीवन का सार बनाया है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी केवल एक ही अभिलाषा है कि जब इस देह से प्राण निकले तो गौर कहते कहते ही निकले। क्या कहते हुए? मेरे चलने में, मेरे सचने में, मेरे हंसने में, मेरी प्रीति में, मेरी मूर्ति में, मेरे हृदय में, मेरे धर्म में, मेरे कर्म में, वेदों का सार केवल गौर ही है। मैंने अपने प्राणों को श्री गौर सुंदर के चरणों में समर्पित कर दिया है, वे मुझे पार लगाएंगे। गौर शब्द तथा गौर संपद जिनके हृदय में जाग उठता है, नरहरि दास उनके दासों के दास के चरणों की शरण मांगते हैं। नरहरि सरकार ठाकुर की जय। तो प्रशासन में देरी है, तब तक हम कृष्ण कथा कंटिन्यू करेंगे। जब तक वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा तब तक हम यहाँ कथा और कीर्तन करते रहेंगे। हरि बोल बोलिए। ये सब गौरांग महाप्रभु की योजना है। तो ये जो स्थान है श्रीखंड, क्या है श्रीखंड, जो गुजरात और महाराष्ट्र में जानते हैं एक स्वीट होता है। श्रीखंड स्वीट होता है। तो मैं जब पहली बार ये नाम सुना तो मुझे लगा ये कोई स्वीट होगा शायद, लेकिन भक्तों से पता चला किसी गांव का नाम है जहाँ चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख जो भक्त है उनका प्राकट्य हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु को अपने भक्त सर्वाधिक प्रिय है और उनमें से भी चैतन्य महाप्रभु को ये श्रीखंड के निवासी प्राणों से भी अधिक प्रिय हुआ करते थे। इतने अधिक कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे और जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती थी तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ ग्रुप्स बनाते थे, सात पार्टियां बनाते थे जो कीर्तन में कीर्तन करते हुए जगन्नाथ के सामने चला करते थे। चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग पार्टीज थे जो उनके अंतरंग सखा है, नित्यानंद प्रभु आदि जगन्नाथपुरी के निवासी। एक एक दल आता था शांतिपुर से, एक दल आता था कुलीन ग्राम से और एक दल कहां से आता था श्रीखंड से। तो श्रीखंड में चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख पांच डिवोटीज थे और एक ही परिवार में तीन डिवोटीज थे जिनका नाम था मुकुंद सरकार। क्या नाम था? मुकुंद सरकार। ये बड़े थे, उनके छोटे भाई थे नरहरि सरकार। क्या था? नरहरि सरकार। और मुकुंद सरकार के पुत्र थे जिनका नाम था रघुनंदन ठाकुर। क्या नाम था? रघुनंदन ठाकुर। तो वास्तव में भगवान से हम अलग हो गए हैं उसका लक्षण है कि हमारे हृदय में ईर्ष्या भरी पड़ी है, ईर्ष्या और द्वेष। तो जब तक हमारे हृदय में ईर्ष्या और द्वेष होगा तब तक भगवत प्राप्ति हमारे लिए असंभव है। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत। ये भारत भरत वंशी अर्जुन भरत जी इच्छा और द्वेष के कारण इस भौतिक जगत में बंधा हुआ है और भक्ति में आने के बाद फिर हम पहले तो भगवान से ईर्ष्या करके आए हैं, यहाँ आने के बाद भक्तों से भी ईर्ष्या करने लगते हैं, है कि नहीं? हम भूल ही जाते हैं, वही हमारा भौतिक भाव, भौतिक जो चेतना है वो भक्ति में आने के बाद भी हमें छोड़ती नहीं है। पहले भौतिक संसार में हम अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करते हैं, स्कूल में कोई टॉपर है तो उसके से ईर्ष्या करते हैं, घर में सोचो दो दो बहू बहू होती है ना, तो एक दूसरे की ईर्ष्या करती रहती है, बड़ी छोटी की, छोटी बड़ी की, भाई भाइयों में ईर्ष्या होती है। तो भक्ति में आने के बाद भक्तों के समाज में भी हम ईर्ष्या आदि करते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो छह रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि, इनमें पांच को आप कृष्ण की सेवा में लगा सकते हो। काम कृष्णार्पणे, काम जो कृष्ण को अर्पित करके लगा सकते हो। लोभ है, लोभ साधु संगे हरि कथा, लोभ जो हमें है वो हम साधुओं का संग करने में और हरि कथा को श्रवण करने में एंगेज कर सकते हैं। तो लेकिन जो ईर्ष्या है उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं हो सकती, कन्वर्ट नहीं हो सकती। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे, अर्जुन और हनुमान ने क्रोध को किसकी सेवा में लगाया? कृष्ण की सेवा में। तो ईर्ष्या को हम नहीं लगा सकते और उसको हृदय से खुद ही निकाल के फेंकना पड़ेगा। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी शाकिर माता ने उनको अपने घर में भोजन के लिए बुलाया था। चैतन्य महाप्रभु जब वहां भोजन के लिए गए और सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक घंटे में कई सारे व्यंजन बनाए थे, जो असंभव था कई सारे भक्तों को कुक करना। जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे देखो इतने सारे व्यंजन, चैतन्य महाप्रभु ने कहा वो उससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं जो भगवान को नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर क्या करता है, अर्पित करता है, और एक गृहस्थ कर्तव्य है। फिर चैतन्य महाप्रभु को बिठाते हैं और हजारों की संख्या में इतने सारे व्यंजन उनके सामने थे और महाप्रभु कहते देखो मैं सन्यासी हूँ और सन्यासी को बॉयल सब्जी खानी चाहिए, भालना खाएंगे, ज्यादा अच्छे अच्छे चीजें खाएंगे तो उसका इंद्रियों पर वश नहीं होगा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे तो बॉइल्ड सब्जियां ठीक है, लेकिन वो अबे इतना सारा कैसे खा सकता हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते ड्रामा मत करो, जगन्नाथ के रूप में इतना दिन भर खाते रहते हो, वह हाथ धोने का टाइम नहीं है। हाँ, इंद्रदिंद महाराज ने कहा था ना, तीन वर चाहिए मुझे आपसे, एक था कि आपका दर्शन हमेशा खुला रहे, दूसरा था मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए, और तीसरा था आपकी उंगलियां हमेशा गीली रहनी चाहिए। तो वैसे उन्होंने कहा कि आप तो इतना खाते हो और केवल जगन्नाथपुरी में नहीं खाते हो, द्वारका में आपकी इतनी रानियां हैं, कितनी है पत्नियां? हाँ, और उनकी मां भी बहुत सारे थे, वसुदेव की 12 पत्नियां थी शायद। तो वो कहते इन सबके घरों में एक दिन में खाते हो इतनी बार, और यहाँ मैंने थोड़ा सा कुछ बनाया नहीं तो इसके लिए रो रहे हो, करे खाओ। तो उन्होंने कहा चलो अभी खा लेता। फिर जब शुरू किया उन्होंने ग्रहण करना, महाप्रभु खुश थे क्योंकि भगवान को सफेद राइस और उसमें पीला घी जब डाला जाता है कृष्ण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो भगवान तैयार हो गए। जैसे ही कुछ ग्रास उन्होंने स्वीकार करना शुरू किया, उसी समय ईर्ष्या के मूर्तिमान रूप एक भक्त वहां खड़े हो गए। उनका नाम क्या था? अमोघा। तो अमोघा सार्वभौम भट्टाचार्य की जो बेटी है शाठी के पति थे। तो ये अरे सन्यासियों को इतना खाता है, जैसे ऐसी थोड़ी बहुत निंदा शुरू कर दी। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक लाठी भी रखी थी, शाठी के पति को मारने के लिए क्या थी? लाठी। उनको पता था कि ये भक्तों से ईर्ष्या करता है और उनकी निंदा करता है, निंदक कहेगा। उन्होंने उठा लिया लाठी और उसके पीछे दौड़ने लगे, और वो भी किसकी निंदा हो रही थी? साक्षात भगवान श्री चैतन्य की। उन्होंने लाठी लेकर उसके पीछे मारने लगे, वो तियांग है जो घोड़े पे सारंग भट्टाचार्य है, धाव को पकड़ेंगे, वो भाग के चले गए। फिर सारंग भट्टाचार्य अपनी पत्नी को कहते हैं कि ऐसे निंदक तो कोई स्थान हमारे लिए घर में नहीं है। जब पति पतित हो जाता है तो वो त्याज्य है पत्नी के द्वारा। उन्होंने कहा कि शाठी को क्या कहते हैं, विधवा हो जाने दो, इससे संबंध हमारे क्या अभी टूट गए। ऐसे बहुत ऊंचे होकर वापस आते हैं, चैतन्य के चरणों में रोते हैं और उनको कहते हैं महाप्रभु उठे नहीं प्रसाद लेकर। उन्होंने कंची का भी डबल दुख में क्यों डाले, है ना, प्रसाद नहीं खाएंगे तो और दुखी हो जाएंगे। तो महाप्रभु ने पूरा प्रसाद ग्रहण किया, फिर चले गए अपने गंभीरा में। फिर हाँ, ये तो दुखी थे पति पत्नी और उनके बहुत कोस रहे थे और प्रसाद में भी ग्रहण कर रहे थे। फिर वहां सारंग भट्टाचार्य है कि बहनोई जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, गोपीनाथ आचार्य, गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु के पास गए और उन्होंने कहा कि ओ महाप्रभु, वहां जो अमोगा आपका निंदा कर रहा था वो मर रहा है, उसको हैजा की बीमारी होकर उल्टिया और लूज मोशन हो रहे हैं और वो अभी शरीर छोड़ने वाला है। चैतन्य महाप्रभु को दया है, चैतन्य महाप्रभु दया की क्या है, सागर है, सागर नहीं है, सुनामी है। कृष्ण क्या है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, वही सिंधु जब अपनी सीमा से बाहर जाता है उसको क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु, क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए महाप्रभु के हृदय में करुणा आ गई, हम हमारी कोई थोड़ी सी निंदा करें हम उसके लिए प्रसाद का प्लेट भी नहीं लगा सकते, उसका मुंह देखना नहीं चाहते, मेरी निंदा था हरिदास चैतन्य प्रभु तो। लेकिन महाप्रभु ऐसे नहीं, महाप्रभु गए उसके पास, गए कहा अरे अमोगा तुम तो ब्राह्मण हो और ब्राह्मण का जो हृदय है वो कृष्ण का निवास स्थान है, कृष्ण को निवास देने के बजाय आपने यह ईर्ष्या को किस स्थान दिया, ईर्ष्या क्या एक चुड़ैल के समान है। तो महाप्रभु ने उसके छाते पर हाथ रखा और महाप्रभु ने कहा उठो अमोगा कृष्ण कीर्तन करो, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम। और ईर्ष्या को छोड़ दो, तो वैसे ही अमोगा उठते हैं कीर्तन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि क्यों मैंने इसके ऊपर कृपा की है, क्यों, क्योंकि इसका संबंध किससे है, सारंग भट्टाचार्य से है। तो महाप्रभु कहते हैं मेरे भक्त के घर में कुत्ता क्यों ना हो उसके ऊपर भी मैं कृपा करता हूं, क्योंकि वो किसके किससे संबंधित है, मेरे डिवोटी से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर कृपा करते हैं ईर्ष्या को त्यागने के लिए। तो ईर्ष्या से हमें मुक्त होना है तो एक ही परम उपाय है, वो है भक्तों के गुणों को सुनना, क्या करना, भक्तों के गुणों को सुनना और भक्तों की अपनी जीवा के द्वारा प्रशंसा करना, सबसे कठिन काम है कि नहीं। हरिदास चैतन्य प्रभु प्रभु जी हमें शास्त्र रहते हैं और मैं इनको पूछता हूँ क्या आपका इतने हंसी का क्या सीक्रेट है, तो कहते भक्तों की सेवा। हरि बोल। तो जब हम अपनी जीवा से भक्तों का गुणगान करते हैं, भक्तों के दिव्य गुणों को सुनते हैं, तो ईर्ष्या रूपी ये जो बीमारी है हमारे हृदय से चली जाती है। और उन्नत भक्त कौन है, जो वास्तव में जिसके हृदय में भक्तों के प्रति प्रशंसा का भाव उदित हो गया है, वो उन्नति का लक्षण है। भक्तों की क्या है, प्रशंसा का भावना उसके हृदय में होता है। हम तो प्रशंसा नहीं, हम खिंचाई करते हैं, ढूंढते हैं काम कहाँ है, किसकी कमी ढूंढते हैं, भक्त की क्या वीकनेसेस क्या है, फिर उसको इधर उधर प्रचार करते हैं, जा रहे देखो तारे को निंदा का उपदेश देते रहते हैं। तो यहाँ नरहरि सरकार अभी जो भक्त है उनका गुणगान करने का मौका है और उनका गुणगान सुनने का मौका है। इसलिए कभी भी हमें आलसी नहीं होना चाहिए जब डिवोटीज के बारे में चर्चा होती है। हाँ, एक एक समय हम आलसी नहीं होते, जब डिवोटी मीन्स मैं डिवोटी हूँ। हम भक्त में सबसे पहले किसका स्मरण होता है हमें? आप सोचो प्रसादम शुरू हो रहा है, आपको प्लेट के पत्थर ही नहीं दी गई, अरे कैसे है लोग भक्तों को वैष्णव अपराधी, किसका अपराध किया है? मेरा। तो इस प्रकार से हमारी स्थिति है। तो भक्तों की प्रशंसा, तो भक्तों के बारे में सुनना, चर्चा करना, आप उसमें आलसी नहीं होना चाहिए, और अपने आप को सर्वप्रथम डिवोटी नहीं समझना चाहिए। ये गौरांग महाप्रभु की शिक्षा। तो यहाँ पांच डिवोटीज थे, मुकुंद, नरहरि, रघुनंदन, चिरंजीव, सुलोचन। ये श्रीखंड पांच डिवोटी का प्रमुख स्थली है, और जहां ये जो डिवोटीज क्या, ये श्रीखंड ग्राम सारा चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत आसक्त है। चैतन्य महाप्रभु को ये सारे डिवोटीज बहुत अधिक प्रिय थे, और जब चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं, ऐसा एक भी साल नहीं था जब श्रीखंड के निवासी जगन्नाथपुरी की यात्रा में ना गए हो। कहां की यात्रा? कुछ भी हो जाए, ये सारे डिवोटीज कहां मिलेंगे आपको? जगन्नाथपुरी में। एक बार ये तीन डिवोटी चैतन्य महाप्रभु के सामने गए गंभीरा में। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास करते गंभीरा में, तो वहां जब वो पहुंचे उनको पीछे भेज सकते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया नरहरि मुकुंद ये दोनों ने, और चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, हे मुकुंद आप मुझे बताओ, मुकुंद को क्या कहते हैं कि मुकुंद बताओ कि तुम्हारा जो पुत्र रघुनंदन है वो पिता है या पुत्र है, मीन्स या वो आपका पिता है या आपका पुत्र है, ये आप उनके पुत्र हो। तो मुकुंद ने जब प्रश्न सुना महाप्रभु का तो वो चकित हो गए। उन्होंने कहा मुकुंद, बल्कि वो पिता थे रघुनंदन के, लेकिन महाप्रभु को क्या उत्तर देते हैं कि रघुनंदन हमारा पिता है। महाप्रभु बहुत हंसने लगते हैं, महाप्रभु यही उत्तर चाहते थे। फिर मुकुंद कहते कि इसलिए रघुनंदन हमारा पिता है क्योंकि वो हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करता है। तो महाप्रभु फिर उस लीला को सुनते हैं। रघुनंदन बहुत छोटे से बालक थे, 5 साल के। तो ये जो मुकुंद सरकार है, सरकार उनका सरनेम है, तो मुकुंद सरकार राज वैद्य थे उस समय, जो बादशाह था नवाब उनके ये राज वैद्य थे, और मुकुंद सरकार जाते थे उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो एक बार मुकुंद सरकार जब उस बादशाह के वहां गए, तो बादशाह पलंग पर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, और मुकुंद सरकार उसके पास खड़े होकर उनसे बात कर रहे थे उनका इलाज के लिए। तो अचानक उस राजा का सेवक आता है, हाथ में मोर पंख लेकर आता है, फैन लेकर आता है, और वो फैन करने लगता है, मोर पंख का जो फैन है राजा को। तो मुकुंद सरकार केवल उस फैन को देखकर मूर्छित हो जाते हैं, मुझे सामने थे से वहां से गिर पड़ते हैं मुकुंद सरकार, और मूर्छित हो जाते हैं। तो राजा को आश्चर्य होता है कि क्या हो गया। राजा तुरंत उतरता है और उनको कहता है, मुकुंद मुकुंद क्या हुआ आपको? मुकुंद कहता है कि मुझे मिर्गी होती ना फिट आना, वो बीमारी है जिसके कारण मैं गिर पड़ा। राजा समझ लिया कि ये झूठ बोल रहा है। राजा ने पहचान लिया कि मुकुंद ने जैसे ही मोर पंख को देखा तो किसका स्मरण हो उठा उन्हें? कृष्ण का। जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। जहां जहां भक्त अपना नेत्र डालता है देखता है उसको कृष्ण स्फुरित हो जाते हैं। तो मुकुंद सरकार ने गर्व से कहो ये नहीं बोला कि देखो मैं कितना शुद्ध भक्त हूं, मोर पंख को देखते ही गिर गया, ऐसे नहीं बोला। तो उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? उत्तम है या अपना के माने अधम, उत्तम होकर भी हमेशा इस चेतना में रहता है मैं वास्तव में निम्न हूं, नीचू हूं, छोटा सा भक्त हूं, ये सारे भक्त मुझसे बहुत अधिक अग्रसर है, बड़े चढ़े हैं। तो ऐसे मुकुंद सरकार एक दिन किसी काम से बाहर चले गए तो उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन ठाकुर को लगाया सेवा में। क्या सेवा थी? जो गोपीनाथ है ना, उनको भोग लगाने की सेवा हुआ करती थी। तो मुकुंद सरकार तो रोज भोग लगाते थे, लेकिन आज उन्होंने कहा बालक रघुनंदन आप आज भोग लगाओ। तो रघुनंदन तो बहुत खुश हो गए, अपनी माता के पास गए, माता को कहा भोग का थाली दीजिए। तो माता जी ने पूरा भोग का थाली लिया और मुकुंद सरकार दौड़ते हुए गए गोपीनाथ के सामने, छोटे से ले रहे। तो गोपीनाथ को उन्होंने जैसे उनके सामने प्लेट रखा, गोपीनाथ देखते जा रहे हैं और ये रघुनंदन रोते जा रहे हैं, रो रहे। उन्होंने पूछा, गोपीनाथ पूछने लगे, अरे क्यों रो रहे हो? गोपीनाथ क्या पूछते हैं, क्यों रो रहे हो? मैं कब से देख रहा हूं, खाओ ना इसे। मैं ऑलरेडी खा लिया है। अभी मुकुंद रघुनंदन को थोड़ी पता है कि भगवान आंखों से खा लेते हैं, वो हमें पता है कि नहीं? हम घर में, मैं कभी कभी सोचता, हमेशा बोलता हूँ डिवोटीज को कि यदि ये नियम नहीं होता ना कि भोग लगाकर प्रसाद खाना है, तो कोई कृष्ण का चित्र किसी के घर में नहीं मिलता और आल्टर भी नहीं होता। इसलिए आल्टर है ताकि क्या करना है, हमें भोग लगाना है बस। सेवा प्रेम की भावना नहीं है। और तुलसी भी इसलिए है क्योंकि भोग में डालेंगे तभी तो खा सकते हैं, नहीं तो भूखे रहेंगे। तो यही रघुनंदन रो रहे हैं, भगवान कहते मैं तो आंखों से खाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। अंगारे यश सकल इंद्रिय वृत्ति मंथी, भगवान कहते मेरे एक इंद्रिय किसी भी इंद्रिय का काम करती है, कार्य करती है। तो भगवान देखते हैं इतना सिंप्लिसिटी और निष्कपट भावना। तो भगवान क्या करते हैं, गोपीनाथ खाना शुरू करते हैं, इतना खा लेते, पूरा खा लेते हैं। अरे खाली थाली देकर नाचने लगते हैं रघुनंदन और अपनी माँ को आकर देते और खेलने के लिए जाते। रघुनंदन आ जाते हैं वापस और उनको तो मुकुंद सरकार आते हैं, उनको बहुत भूख लगी होती है, जैसे हमें लग रही है। मुकुंद सरकार सही स्थान में पहुंचे हम। मुकुंद सरकार आए और उन्होंने कहा प्रसादा। तो पत्नी ने बोला, रघुनंदन ने बोला है कि गोपीनाथ ने आज सब कुछ खा दिया है, अब आप केवल विचार कीजिए, हम यहाँ बैठे हैं और गोपीनाथ सब कुछ खा रहे हैं। आप चाहते हैं गोपीनाथ खाए? हरि बोल बोलिए। ये बाहर ही रख रहे हैं आज तो। तो आज गोपीनाथ नहीं खाएंगे सब कुछ। तो फिर मुकुंद कहते हैं कि प्रसाद कहाँ है? तो उन्होंने कहा, रघुनंदन ने कहा कि सब कुछ खा लिया। फिर रघुनंदन को खोजने के देखता हूँ कैसे खा रहे। मुकुंद सरकार लड्डू देते हैं, लड्डू का थाल लेकर पहुंचते वहां। तो विंडो में, खिड़की में मुकुंद सरकार खड़े होकर देखते हैं गोपीनाथ क्या कर रहे हैं दोनों मिलकर। तो इन्होंने रख दिया लड्डू और उन्होंने कहा देखो, वो बोलते ना मधुरम क्या है, समाप्य है, मतलब भोजन के अंत में क्या खाना चाहिए, स्वीट खाना चाहिए, उनको याद है क्या है बोल, मधुरम रहेगा समाप्य, वो हमेशा स्वीट मांगते हैं। तो फिर उन्होंने भगवान आप लड्डू ग्रहण करो। तो रघुनंदन को पता नहीं है कि मेरे पिता विंडो से देख रहे हैं मुझे, लेकिन किसको पता था, गोपीनाथ को पता था कि मुझे और कौन देख रहा है, मुकुंद देख रहा है। फिर भी रघुनंदन की ग्लोरीज को बढ़ाने के लिए गोपीनाथ लड्डू उठाते हैं, आधा खाते और आधा रखते हैं। तो एक ग्रंथ है जिसमें वर्णन आता है कि उस समय जब ये घटना हुई तो सारे गौड़िया वैष्णव श्रीखंड आते थे एक ही चीज देखने के लिए, आधा लड्डू देखने के लिए भगवान के हाथ में। और बहुत सारे डिवोटीज, सीनियर डिवोटीज महाप्रभु के आया करते थे। तो ये न्यूज सब जगह फैल गया और ये न्यूज गौरांग महाप्रभु के एक महान भक्त जो कृष्ण लीला में राधा रानी के ब्रदर है श्री दामा सखा, जिनका नाम था अभिराम ठाकुर। क्या नाम था? अभिराम। हाँ, तो अभिराम ठाकुर ऐसे व्यक्तित्व है, कोई भी ऐसा आश्चर्य हो जाए वो वहां परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाते थे। और अभिराम ठाकुर की खासियत क्या है कि जो विग्रह जिसकी सेवा कृष्ण के रूप में नहीं हो रही है, उस विग्रह को यदि प्रणाम करते तो टूट जाता था। या शालिग्राम जिसका इस्तेमाल ड्राई फ्रूट तोड़ने के लिए करते हैं ना कई लोग, एक पुजारी था भक्ति सिद्धांत महाराज कहते, एक धनाढ्य व्यक्ति ने घर में पुजारी रखा और वो शालिग्राम की सेवा करता था। तो पुजारी देखता था कि रोज उनको ड्राई फ्रूट ऑफर होते हैं, और एक ड्राई फ्रूट कौन से जो छिलका होता है अखरोट पिस्ता जो भी इजीली नहीं टूटता है अनब्रेकेबल, तो देखता था कि सब कुछ कोई नहीं है अभी तो भगवान को भोग लगाया हुआ है, निकालता था पिस्ता को एक कोने में शालिग्राम को उठाता था ठक ठक, तो बाहर उनका जो ओनर है वो कहता था अंदर क्या हो रहा है, तो कहते थे भगवान ना पिस्ता खा रहे तो भक्ति सिद्धांत नारायण कहते शालिग्राम से हाँ वो पिस्ता और बादाम को तोड़ा जा रहा है, ऐसे ऐसे पुजारी है। तो वैसे ही अभिराम ठाकुर और कोई रियली महान वैष्णव नहीं है, और महान वैष्णव होने का ढोंग कर रहा है, और यदि वो उसको प्रणाम करे मर जाता था ऑन द स्पॉट डेड। आप सोचो तो जिसको प्रणाम लेने की बड़ी इच्छा है उनको क्या होना चाहिए, सावधान होना चाहिए कि किसी का मैं प्रणाम डाइजेस्ट कर सकता हो या नहीं, बड़ा सावधान होना चाहिए। दूसरों से प्रणाम लेना हमें बहुत अच्छा लगता है लेकिन हमें कष्ट भी देता है, हमारे भगवत भक्ति को गिरा देता है। तो फिर अभिराम ठाकुर को न्यूज पता चली कि इतने फेमस लड़का है बालक, तो उन्होंने सोचा मैं जरूर जाऊंगा उनको प्रणाम करने के लिए। और जब श्रीखंड के निवासी को पता चला अभिराम ठाकुर आ रहे हैं रघुनंदन को प्रणाम करने के लिए, श्रीखंड के निवासी दुखी हो गए, उन्होंने रघुनंदन छोटा सा बच्चा था उठा लिया, एक प्राइवेट घर में जाकर रूम के अंदर लॉक करके छुपा दिया। फिर अभिराम ठाकुर से हर कोई डरता था, इवन अभिराम ठाकुर के पास एक चाबुक था जिसका नाम था जय मंगल। क्या नाम था? जय मंगल। और वो किसी को भी मारते थे एक बार तो कृष्ण प्रेम तुरंत जागृत हो जाता था। सोचो कितना सरल है। जब श्रीनिवास आचार्य जानवा माता के पास आए थे खड़दा में, नित्यानंद प्रभु की जो भारिया है, उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को बोला कि आप क्या करो अभिराम ठाकुर के पास जाओ और उनसे कृपा प्राप्त करो। तो ये जब श्रीनिवास आचार्य अभिराम ठाकुर के पास गए तो अभिराम ठाकुर इजीली चाबुक नहीं मारते थे, परीक्षा लेते थे। उन्हें श्रीनिवास आचार्य को कुछ थोड़े से पैसे दिए, उन्होंने देखा क्या करता है इसका देखते हैं, और कहा कि जाओ अब कुछ खा लो। तो श्रीनिवास आचार्य थोड़े से पैसे थे गंगा के किनारे गए, कुछ ग्रेन्स खरीदे, गंगा के किनारे चूल्हा बनाकर कुक किया। जैसे कुकिंग हो गया अभिराम ठाकुर ने चार भक्तों को भेजा कि जाओ जैसे वो ऑफरिंग करेगा ना उसी समय जाकर पहुंच जाना। तो उस समय डिवोटीज पहुंचे तो श्रीनिवास आचार्य ने क्या किया, वो जो ऑफरिंग था वो जो प्रसाद किसको ऑफर किया, उन चार डिवोटीज को, और जो भी अंतिम में थोड़ा सा बचा उसको स्वीकार किया। तो अभिराम ठाकुर बहुत खुश हो गए श्रीनिवास आचार्य की इस कार्य से। तो फिर श्रीनिवास आचार्य को बुलाया और फिर अपना चाबुक निकाला, श्रीनिवास आचार्य को एक मारा, उनकी पत्नी सामने बैठी हुई थी मालती, फिर एक मारते वो भाव के विकार जागृत हो गए, फिर दूसरा मारा और तीसरा मार तो पागल हो जाते, पत्नी ने कहा रोको रोको अभी और ज्यादा नहीं। तो ऐसे अभिराम ठाकुर यहाँ प्रणाम करने के लिए आने वाले थे, जैसे आ गए पूरा गांव कांप रहा था हमारे दो तीन मिनट में। तो फिर जब अभिराम ठाकुर पहुंचे यहाँ तो सबने कहा, मुकुंद सरकार नरहरि सरकार इन सब भक्तों ने कहा तो आउट ऑफ स्टेशन है, कौन रघुनंदन ठाकुर, अभी इनको पता था कोई आउट ऑफ स्टेशन नहीं है। फिर वो आकर मैं भूल गया, एक स्थान है यहाँ जहाँ अभिराम ठाकुर आकर बैठे थे, एक इधर ही कहाँ स्थान है, अभिराम ठाकुर आकर बैठ गए वहां कृष्ण का स्मरण करते हुए और सब दरवाजे बंद थे। ये रघुनंदन कहां से आ गया सीधा चलते हुए बच्चा आके उनके सामने खड़ा हो गया, किसके सामने? हाँ, और अभिराम ठाकुर कृष्णा कृष्णा कहते हुए गान करने लगे, नाचने लगे और ये रघुनंदन में उनके साथ नाचने लगा और फिर इतने दोनों गले में गला डाल के नाचने लगे, रोने लगे, हरिनाम लेने लगे। तो अचानक रघुनंदन के पाँव में एक नुपुर था, वो नुपुर गिर पड़ता है। तो कहाँ गिरा होगा बताइए? इतना यहाँ से गांव है दूर, आता ही हाट इतना दूर है, वहां जाकर गिरा तो आज वहां नुपुर कुंड है। तो फिर ये सब डाक सिंह दल सिंह खत्म हो गया, क्राइम हो गया। तो फिर अभिराम ठाकुर उनको प्रणाम करते हैं, क्या करते हैं? सबके सांस ऐसे रुक गए थे, अभी क्या होगा, प्रणाम कर रहे अभिराम ठाकुर। तो अभिराम ठाकुर ने क्या किया, वांछा तत्प तरुगश्च कृपा सिंधु वेवच परिदानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जैसे प्रणाम किया क्या हंस रहे हैं कौन? रघुनंदन ठाकुर, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है उनको। तो फिर वो समझे कि रघुनंदन ठाकुर कोई साधारण भक्त नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय है। इसलिए महाप्रभु ने पूछा था कि बताओ अब वो आपका पुत्र है या पिता है। तो उन्होंने कहा कि रघुनंदन आयु में छोटा है लेकिन कृष्ण भक्ति में क्या है, बहुत उन्नत है। तो वो वास्तव में हमारा पिता है, उनसे हम भक्ति सीख रहे हैं। तो ऐसे रघुनंदन ठाकुर के जो अध्यात्म गुरु थे श्री नरहरि सरकार, नरहरि सरकार सबसे सीनियर वैष्णव थे उस समय, और उनके और एक शिष्य हो गए जिनका नाम था लोचनदास ठाकुर। तो फिर आगे जो गुरुवर्य कथा वार्ता है उसको हम पार्ट टू में करेंगे प्रसाद के बाद। और हम आप सबसे आशा रखते हैं कि प्रसाद के बाद आपकी आंखें खुली रहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम राम, श्री सरकार के जय, सरकार के जय, रघुनंदन ठाकुर के श्री कंडग्राम के जय, गौर प्रेमानंद हरे कृष्णा हरे सब साक्षी बोल की जय।